ياد فنرش تحمس استغرب بنخوف سزرشتن پايا يجم يشاوجهم شاركو خريستوس اتكاوي ما أشد في خرد تنوي تحامك زاورا قرمان بخوي تشبهي أفسا زاري تغنفدو سوشتاغنغا سوغوخا معرشو سوزيكو او تحامي صفتابخم زاري أفساشم فدو زيناس أنم يسد شش قمقام زاغم يناي بسياغم يا غوغ شادش شفس خشتب يمك بوش أنر جلداغا بوش أنر مخون سمرقاونر سا قصفساشب تحامي شد خشن فاينح سداب ومن مؤفر زجاسة زينة زشرة صفم يزك مقابزة صفم يه نايبسية صفم عشادة صفم تحنبصر غشاب وماخوم خريستوس رتحر ياتيت غوش خوش احاق تسشتب غوش امشو خوش زمي زقش ماغابس سداب وما عشفد اوفخم بايت حام يمد اوخرم يقبش قاتل سشت عرش عشفد صفخم غوص شفمخ سدابما زغورم شنچغم شفدو شوشتغ او جزیوس حنا شوخم زررشم پای نفنه شوخو نفنه می بنخر زیکونخه زرافایم فدو شوزیکو سدابما نفنم شوق خچر شوغب ستوری زفنغب ستوری شبخغب ستوری ار زیوس حنم قف خو یغوس تخرر جاونه فخچی زجاسخ چزیم اش انچغ قفخم فی اوفخش مسح او اوفخر زفدخر جوانافخ سداب اما اشفد صفخم اوفخوش شفواش اخرم یاگوبشنری یمکو او نفنم اوفخر زلچه قزیغ نافخه چه آخر قشتاغوخ سداب اما قشتاغو ربستوری نفنو ماخور جار مراشتو زجا اورر ورچ یرر قوشش تاخم قاقه تجیچی جی خریستوس نفنر قبطری قبسشت ارش فزرزی کورم ینو شفستاق زخاسوچ نوازیم اخم شافه مندو زخاسوچ نوازی اخم شافه تو سوزیکو یغور بلا شمغاچ استداب اما ممافخر بزاجه خشار عرص شمگو بشستو شمزیکو زیو سحانر زفایری زگور زغاق سنب سمچه زشمغاو تاش عشق خجر مخامش ابساوچر ار تحام ابساسابی یقوغو شگو خم ارزغاش ورد خمچی تحاشت خورد خمچی تحام ابساساب شگو خم قاريس حراورات خمشي شزادة قشي شوقيا تغزيوز حانم شدخ فافشو يجن پايا ورات قاشقوا تزيوز حانم يسوس خريستوس لسيكا اوف بستوميا پايا تحو تسلاپم شدخ فافش زابت خريستوس يشناغو شوقوخا مارسو شزافا قرز شزمرا سمرا زرزافشتن خفاير شزخر زيوز حانم شزرافا قرز ارم فدو شوكخامي شافا قرز سداب اما خريستوس چلس زوجم اش حوزر اشتم فدو تاري يشوز اش حوشت چلس زوجه خريستوس ابقوشت يجري ارى ابقر مقودو قزغن اجرر چلس زوجه خريستوس زرفا قولش ارم فدو شزري سد ششمچي يتفا قولش انفايا خريستوس چلس زوجه شغو ابستاش زرفتغن فدو خطرس اي يشوز شغو خريستوس ابسا زفتغر سچی یگوش اخمچی چلیس داوچم ششکر قابزخو اخمه گو قابزاغا یا اخنوار اشنمچو خریستوس بسازد فیتغر چلیس داوچمی دخاغا چه بجیغا یا زستاغا یاش فده شیچاغا زیم او گو قابزاغا یا او لاج زیم او یش پاس حر یا او چنوار اشهدو سم اپقونای فدو یسوز استاغون فای زیسوز استاغورم اشحاش استاغون جیم زمي يجمب قزيكي اوجاغو جغب او بقمي شجاغر ريغاغو تريكي يغوغو زيوز حانر چلس زوجم زريغوغرم فدو سداب اما خريستوس تبق تشيش هل تشيش يقبش حاخمي تاشيش تحامي قوش ادخواخم زرارتم فدو عاشق خاچيكا سر ياتيانيخا ماخاچنش يسوز غوصة فاخونش اطوري زبق خوشتوخ اقوش اخم شفو اخاشر شفشخ سا قزر از گروه ورم چه اگوش اخر زحط اخر خریستوس را چلسته اوچ امره اره ارشتو ساشش پپش یش از حش از رشته ورم فدو یشوزی شوی رشته شوزمی یش کتنغا فیرشت